Rozulițe Viorea, m-a lăsat jucăria, mă. Nici Juliana nu-i mai place cu jucăria să joace. Am îmbătrânit și sunt cam ramolit. Nu pot să te mai satisfac, cu frică eu o fac. Ce fior trece prin mine când stau călare pe tine? Mie să nu fac vreun infar și să nu te satisfac. Ce fior trece tine, mie să nu fac vreun infar și să nu te satisfac. Oh, oh, leana mea, nu mai sunt virin. Oh, leana mea, am devenit virgin. Oh, leana mea, din Pantelimon. Și eu aseară dragoste la pielea goală. Dar ce să fac, măi frăție, campană la jucărie. Îmi pare rău că am îmbătrânit și sunt cam ramolit. Nu pot să te mai satisfac, cu frică eu o fac. Ce fior trece prin mine când stau călare pe tine? Mie să nu fac vreun infar și să nu te satisfac. Ce fior trece prin mine când stau călare pe tine? Mie să nu fac vreun infar și să nu te satisfac. Oh, oh, oh, leana mea, nu mai sunt virin. Leana de mine, cuțeline și pastile, jucăria să-mi învie, cu mine s-o mai cuie. Îmi pare rău că am îmbătrânit și sunt cam ramolit. Nu pot să te mai satisfac, o frică eu o fac. Ce fior trece prin mine când stau călare tine? Mie să nu fac vreun infar și să nu te satisfac. Ce fior trece prin mine când stau călare pe tine? Mie să nu fac vreun infar și să nu te satisfac. Oh, oh, oh, leana mea, nu mai sunt virin. Oh, nu mai pot ca să fac amor. orășel, n-aveau ce să facă, s-a dus la bordel. În două minute, fata i-a dat gata, hai de la chehai, fă-mi și mie plata. Sache și gulache, într-un orășel, n-aveau ce să facă, s-a dus la bordel. În două minute, fata i-a dat gata, hai de la chehai, fă-mi și mie plata. Dar mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Știi că mâine plec din țară. Dar mai vrei un minut, doar atât, nu mai mult. Banii jos și te fac chiar. Dar mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Știi că mâine plec din țară. Dar mai vrei un minut, doar atât, nu mai mult. Banii jos și te fac chiar. Și-am rămas valid. Ce mai e dolarul? Nu vezi că a scăzut? Hai de marcă banul, nu mai fi zgârcit. În două minute, mai nenorocit, m-am simțit eu bine și-am rămas valid. Ce mai e dolarul? Nu vezi că a scăzut? Hai de marcă banul, nu mai fi zgârcit. Dar mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Știi că mâine plec din țară. De mai vrei un minut, doar atât, nu mai mult. Banii jos și te fac chiar. Dar mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Știi că mâine plec din țară. De mai vrei un minut, doar atât, nu mai mult. Banii jos și te fac chiar. Și-apoi ai fugit, nu fi prost mai lache, că tu m-ai plătit. Mama mea să moară, de nu te omor. M-ai lăsat aseară, doar un curugol. M-ai golit de bani, și-apoi ai fugit. Nu fi prost mai lache, că tu m-ai plătit. Dar mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Știi că mâine plec din țară. De mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Banii jos și te fac chiar. Dar mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Știi că mâine plec din țară. De mai vreau un minut, doar atât, nu mai mult. Banii jos și te fac chiar. Mi-a furat toți banii și-a fugit de acasă. Este vagabondă și nu știu ce să-i fac. Ca să nu mai plece, am surat în cap, măi. Sunt un tată exigent și-am să-i pun un sterilet. Că de rămâne borțoasă, ne facem optin și în casă. Sunt un tată exigent și-am să-i pun un sterilet. Că de rămâne borțoasă, ne facem optin și în casă. La început m-am bucurat, cam și o fată. Dar acum sunt supărat, până mă pune în groapă. Mare parașută, este fata mea. E de vină mă sta, mai bine o vor ta. Sunt un tată exigent și-am să-i pun un sterilet. Că de rămâne borțoasă, ne facem optin și casă. Sunt un tată. dată oxigen și am să-i pun un sterile, că de rămâne borțoasă, ne facem optim și în casă. Visează că face sex, ori că face cross. Sunt un tată exigent și am să-i pun un sterile, că de rămâne borțoasă, ne facem noi.